Dzień dobry Państwu, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lipca, jest szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po kilkunastogodzinnej debacie Senat przyjął nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Teraz czeka na podpis prezydenta. Do 5 lat więzienia grozi rodzicom 8-miesięcznego chłopca z Łodzi. Mieli znęcać się nad dzieckiem. Święto Narodowe Belgii. Bez incydentów wzmocniono środki bezpieczeństwa. Senat przyjął nową ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z przyjętymi przepisami powstaną 3 nowe izby, w tym dyscyplinarna. Zmieni się tryb powoływania sędziów. Opozycja apeluje do prezydenta o weto. Kilkunastogodzinną debatę w Senacie, która zakończyła się w nocy, śledziła Agnieszka Drążkiewicz. Senatorowie dyskusję o Nowym Ładzie w Sądzie Najwyższym rozpoczęli w piątek rano. Skończyli już w sobotę po 18 godzinach procedowania. To dobre prawo pozwoli zmienić wymiar sprawiedliwości, mówił tuż po głosowaniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Te zmiany, jak zostaną wprowadzone, pokażą Polkom i Polakom, że one są dobre. Że one są dobre naprawdę dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i dla Polaków. Odmienne zdanie mają senatorowie Platformy. Do ustawy zgłosili blisko 200 poprawek, a w trakcie debaty zdominowali senacką mównicę. Pan prezydent Duda powinien zawetować nie tylko tę ustawę, ale także poprzednie ustawy o KRS-ie oraz ustawę o ustroju powszechnych sądów. Mówił po głosowaniu senator PO Bogdan Klich. W trakcie senackiej debaty przed budynkiem parlamentu protestowało ponad 1000 osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nad ustawą o Sądzie Najwyższym głosowało 80 senatorów, 50 było za, 23 przeciw, a dwóch senatorów z PiS-u wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Andrzej Duda na podjęcie decyzji, czy ją podpisać, ma 21 dni. Sąd zdecyduje dziś, czy na 2 miesiące do tymczasowego aresztu trafi matka pobitego dziecka z łódzkich Bałut. Wczoraj rodzice usłyszeli zarzuty. Czwartkowej nocy matka rzuciła chłopca w stronę ojca. Dziecko uderzyło głową o komodę. Oboje rodzice byli pijani. Usłyszeli zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Informuje Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. Obojgu grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Matka podejrzana jest także o spowodowanie u chłopca lekkich obrażeń ciała. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Kobieta nie przyznała się do zarzutów. Twierdzi, że położyła dziecko na tułowiu swojego partnera. A mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. 8-miesięczny chłopiec został tymczasowo odebrany rodzicom. Lekarze alarmują, potrzebni są dawcy do transplantacji wątroby. Co roku w Polsce wykonuje się około 350 takich operacji, a w kolejce musi czekać 160 osób. Robert Kucharski jest lekarzem i pacjentem, który miał przeszczepioną wątrobę z powodu choroby autoimmunologicznej. Do czasu przeszczepienia w sumie czułem się dobrze i większych objawów nie było, oprócz może swędzącej skóry. I to też jest wskazanie do transplantacji, jako świąt skóry, który nie udaje nam się opanować lekami. I po transplantacji pierwsze miesiące na pewno były ciężkie, ale z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej i wróciłem na studia, ukończyłem te studia. W Polsce od połowy lat 90. do końca ubiegłego roku wykonano około 4000 transplantacji wątroby. Pod specjalnym nadzorem Belgowie obchodzili swoje święto narodowe. W związku z zagrożeniem terrorystycznym wzmocniono patrole wojska i policji. Przez cały dzień podczas licznych imprez nie doszło do poważniejszych incydentów. Były festyny, turnieje sportowe, koncerty, zabawy w parkach, a w Brukseli duża parada wojskowa. Belgowie podziwiali także przelot samolotów F-16, które zostawiły smugi na niebie w kolorach flagi narodowej. Potrzebujemy święta narodowego, żeby pielęgnować jedność narodu, jedność całej Belgii. Jeden kraj, jedna flaga, jeden król. Musimy mówić o zjednoczonym państwie, a nie o regionach. To nawiązanie do pogłębiających się podziałów między Walonią i Flandrią, która domaga się coraz większej autonomii. Ale ostatnio to zagrożenie zamachami terrorystycznymi było prawdziwym powodem do niepokoju. W marcu ubiegłego roku terroryści zaatakowali na lotnisku i w metrze w belgijskiej stolicy. Obchody Święta Narodowego organizowane były więc pod specjalnym nadzorem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

The Cooks, Be Who You Are. Tak zaczęliśmy, a teraz jak zwykle sportowo i rekreacyjnie z Henrykiem Sytnerem. Medal dla każdego. Wiadomo nie od dzisiaj, że udana wyprawa musi być przygotowana. Musimy wiedzieć, jaki jest cel wycieczki, trasa, ciekawe miejsca, w których warto się zatrzymać, jak się ubrać, co wziąć ze sobą. Improwizacja nie zawsze się sprawdza. Czy potwierdzasz tę opinię? Mój gość, Wiesław Piegat. Oczywiście doświadczeni turyści wiedzą, jak się przygotować do tej wyprawy, ale debiutanci nieraz się zastanawiają, jak się ubrać, jaki sprzęt wziąć ze sobą, kiedy mówimy o turystyce pieszej. Bo tutaj bardzo ważne, dla przykładu podaję, jest obuwie, tak żeby nóg zaoszczędzić trochę, jeśli faktycznie będziemy podążali na ścieżkach turystyki pieszej, a mówiąc o wybieranym przeze mnie bardzo często rejonie Roztocza Zamojskiego, po prostu biorę pod uwagę trzy sztandarowe miejscowości, które są miejscowościami agroturystycznymi. Jest gdzie zanocować. Jest gdzie zjeść, jest gdzie połazić pieszo, bo tam są wspaniałe tereny. Kiedy wymieniam Zwierzyniec, Krasnobród i Susiec, to są te trzy podstawowe miejscowości, mam na myśli przyrodę, która tam nas otacza, na przykład szumy nad rzeką Tanwią. Unikalna sprawa i właśnie dla turystyki pieszej bardzo przyjazna. Przyroda tam po prostu nas pochłania. Teren jest trochę morenowy, rzeka się przewija przez te tereny właśnie zalesione i to nie jest daleko, także... No właśnie, o to chciałem zapytać, czy trudna wycieczka? Nie, to jest średnia, jeśli chodzi o możliwość pokonania dystansu, ale szlaki te są tak oznakowane, że można robić na przykład pętlę taką, która skraca trochę dystans. I ja tak właśnie wykorzystuję te tereny, na przykład nocując w Zwierzyńcu albo w Krasnobrodzie, docieram do tych najbardziej atrakcyjnych miejsc. Chcę też powiedzieć, bo dla wypoczywających w tamtym regionie też może być to atrakcją. Otóż z pieniędzy unijnych zbudowano wieże obserwacyjne takie dla turystów i jak się tam człowiek wybierze, żeby szlakiem turystycznym dotrzeć do tych właśnie miejsc obserwacyjnych, to widać całe Roztocze. Roztoczański Park Narodowy, wspaniała sprawa. Nie mówiąc o tym, że już jak mamy trochę za sobą tych dni pobytu, to jeszcze wybieramy się do Zamościa. Bardzo dziękuję Państwu, życzę pochłaniających wycieczek, a Zamość również polecam. Starówka Zamojska, to pewnie Państwo wiedzą, w 1992 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a Henryk Sytner wraca za tydzień. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Широким степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі, відбитий у Дністрі ліхтар над Акерманом. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви летимо, неспокій. Стіймо, так тихо.

just to be there. I need your shelter, not the kiss that weakens me at my knees. Lose touch of our senses as the sky falls down. Images of your hands clawing at my neck. To promocja. Motyw Niemen. Finałowy koncert tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Krzysztof Zalewski ze swoim znakomitym zespołem i specjalnymi gośćmi. Zapraszam na retransmisję w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Thank you. sam, kulę się w sobie. Powietrze lekkie i gęste, wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Brzęczy mucha, w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. W Krakowie dziś będzie bardzo, bardzo ciepło. W całym kraju raczej pochmurno, miejscami może padać deszcz, mogą być burze również, głównie na zachodzie i południu. Najmocniej będzie padać w górach. Temperatury od 22 stopni w Gdańsku, przez 23 w Suwałkach, Białymstoku i Koszalinie, 26 w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, Toruniu, Gorzowie i Zakopanem, 27 w Poznaniu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 28 stopni w Łodzi, Kielcach i Przemyślu, no i bardzo ciepło, 29 stopni w rzeczonym Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i oczywiście we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dwóch dni, To trójka, 27 minut zostało do siódmej. Czas na Korneliusza Pacudę. I uwaga, wydawałoby się, że przeniesiemy się teraz do Stanów Zjednoczonych, ale nie. Dziś country zdecydowanie polskie. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Antoni Kania był niezwykłym muzykiem, pasjonatem, którego spojrzenie na twórczość folkową i ludową zachwycało oryginalnością, ale nie rozumieliśmy tego, kiedy żył. Powołał do życia zespół Syrbacy, jeździł za granicę z tym zespołem, grywał w Warszawie na ulicach, grywał także na różnych festiwalach folkowych i odtwarzał stare pieśni ludowe po swojemu, właśnie z Syrbakami. Utworzył unikalną w skali europejskiej galerię instrumentów folkowych w Grodzisku Mazowieckim, gdzie przychodziły całe klasy szkół podstawowych, aby zapoznawać się z instrumentami. Było tych instrumentów naprawdę kilka tysięcy, ale niestety potem musiał przenieść się do wsi Jesionka. Instrumenty co prawda zostały w Grodzisku i jego córka Kasia z mężem kontynuuje tę tradycję, ale jednak to już nie to. Był wszechstronnym muzykiem, a właściwie muzykantem, jak lubił o sobie mówić. Multiinstrumentalistą, konstruktorem instrumentów, zbieraczem. Był troszeczkę zbyt skromny i trochę zbyt wycofany jak na dzisiejsze czasy. Był po prostu wrażliwym artystą, który niespodziewanie nagle we śnie 12 lipca 2014 roku odszedł od nas na zawsze. Ballada o świętym Krzysztofie z dedykacją dla wszystkich solenizantów. Ja podwórkowy śpiewak ludowy, a już jestem przy głosie. Chcę wam zaśpiewać i opowiedzieć balladę o świętym Krzysztofie. Nikt nie zaprzeczy i nie powie, historii już nikt nie zmieni, bo święty Krzysztof się urodził w Galicji na polskiej ziemi. Jak się przyjęło i skąd się to wzięło, w pamięci nikt nie przechował, że święty Krzysztof to się urodził we wiosce koło Tarnowa. Ojciec i matka i cztery siostry, a on jedynym był synem. Żyli przykładnie po katolicku i stanowili rodzinę. I święty Krzysztof postanowił, pobieda była w ich domu. Pomogę ojcom, pomogę siostrom i wstąpię ja do zakonu. Gdyby to było dzisiaj, to święty na pewno byłby pionierem. Jeździł parowym automobilem i został pierwszym trakerem. Ballada o świętym Krzysztofie jeszcze chwilę trwa. To taka polska gałąź muzyki country. Zostańmy zatem przy polskich piosenkach. Chodzę po Tesco i myślę o seksie. Niepokój się we mnie wzbudza. Zimno lodówki szczypie mi uda. Dżingle radiowe trują powietrze. Chyba kręci. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. jak na pierwszej randce. Zabrałeś mnie do McDonalda w dziwnej podniecie. Drżały mi palce. Cała się umazałam sosem tysiąca wysp. Wiem, już kręci mnie kapitalizm. Młodzież w wodzie żyje, agresywne brandy rozpalają korpo. A ty się pocisz w swojej dewocji. Kochaj mnie w Tesco bez pośpiechu. Niech piekło pochłonie nas w ramach promocji. Tesco, Julia Marcel, 22 i 7 trójek. Bardzo mi miło, że już ktoś nie śpi. Byłem już w lesie za płotem. Zbierałem małe wiaderko kurek. Po śniadaniu z młodzieżą idziemy na glinianki. To są takie po byłej cegielni, złowić trochę raków amerykańskich i na obiad gotujemy w kociołku zupę z kurek i raków. Z raków po uprzednim gotowaniu bierzemy do zupy szyjki, mięso ze szczypiec i te masło spod pancerza. Pogoda nam jest straszna, bo obiadzik będzie altanie w ogrodzie, altana jest zadaszona. Raki amerykańskie w gliniankach, pan to marzycie. No i jeszcze ta zupa, raki i kurki. My own. Let go of. darling, around you. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Ja już jadłam sos z maślaków, a w Sandomierzu upał, więc dzisiaj robię chłodnik. Chłodnik cudowny. Zastanawiam się, czy robi pani taki polski chłodnik, tradycyjny, na kefirze albo z jogurtu naturalnego, czy może coś w rodzaju gazpacho. No nie wiem, jeżeli będzie miała pani ochotę do nas zadzwonić raz jeszcze i podzielić się przepisem, to ja oczywiście bardzo chętnie, ale ten sos z maślaków, no to też mnie ciekawi, czy to taki sos zabielany śmietaną, taką gęstą, trochę masełka może. Zachęcam do podzielenia się z nami tym przepisem. Zazdroszczę trochę państwu, że już państwo takie wspaniałe grzyby poznajdowali, bo ja tylko znalazłam małego psiaka takiego, choć wyglądał zupełnie jak prawdziwek. To naprawdę dziwne. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Adaptacja książek George'a Raymonda Richarda Martina wróciła w tym tygodniu na ekrany z siódmą już serią nowych odcinków. Gra o Tron to jeden z najbardziej oczekiwanych i nagradzanych seriali ostatnich lat. Doceniono chyba już każdy element tej produkcji. Grę aktorską, scenariusz, efekty specjalne i ścieżkę dźwiękową. A tę ostatnią napisał Ramin Djawadi i o tym Wioletta Myszkowska. Siedem serii. Siedem ścieżek dźwiękowych. Taki maraton trzeba zaplanować. Tym bardziej, że scenariusz serialu składa się z ogromnej liczby wątków i postaci. Dlatego każda partytura powstaje we współpracy ze scenarzystami. Dawidem Bejnoffem i Danielem Brettem Weissem. Współpraca ta opiera się na kilku zasadach, które są niemałym wyzwaniem dla kompozytora. Jedną z pierwszych było żadnych fletów. Za bardzo kojarzyły się twórcom z muzyką celtycką. Później zaczęto troszkę od tej zasady odchodzić. Ale kompozytor na ogół stara się unikać zbyt oczywistych instrumentów. Fortepian na przykład został wykorzystany dopiero w szóstej serii. Zamiast tego postawiono na wiolonczelę, która pojawia się m.in. w temacie przewodnim. Po drugie, widzowie tego serialu są wyjątkowo wyczuleni na wszelkie wskazówki, które mogą im zdradzić ciąg dalszy opowieści. Dlatego zasada powstrzymywania się od jakichkolwiek sugestii dotyczy również ścieżki dźwiękowej. W praktyce oznacza to, że Djawadi na przykład nie może poddać się pokusie zbudowania napięcia muzyką, kiedy w następnej scenie ma wydarzyć się coś niespodziewanego. W żaden sposób też nie może sygnalizować decyzji, którą zaraz podejmą bohaterowie. Trzecią zasadę można byłoby streścić w krótkim: co kraj, to inny temat przewodni, a krajów, miejsc i innych lokacji godnych własnego motywu jest w Westeros i Essos bardzo dużo, ale kompozytor postrzega to raczej jako poszerzenie pola do popisu. Wykorzystuje mnóstwo instrumentów etnicznych. Piaszczyste Dorn na przykład może muzycznie przypominać Bliski Wschód. W krainie wiecznej zimy natomiast, daleko na północy, za murem, często usłyszymy harmonikę szklaną. I ostatnia, czwarta zasada. Co bohater, to inny temat przewodni. No dobrze, znaczący bohater, ale to i tak nie zmienia faktu, że jest ich zdecydowanie więcej niż miejsc godnych tematu przewodniego. I rotacja postaci jest ogromna, bo jak wiadomo, autor książki, George Raymond Richard Martin, znany jest z tego, że nie oszczędza mieszkańców Siedmiu Królestw i okolic. Tematy muzyczne tych, którym uda się przeżyć kolejną serię, rozwijają się. Tak było na przykład z ulubioną bohaterką kompozytora, Daenerys Targaryen. Zmieniła się ona z mało znaczącej figury w potężną królową, która w nadchodzącej serii być może zatrzęsie całym Westeros. Póki co, lud, który wyzwoliła na swojej drodze do Żelaznego Tronu, nazywa ją Missa, czyli Matka.